Dagens Popko. Tron. Hej och välkomna till Popcorn, ditt projekt och ljus i biomörkret. Jag heter Johannes. Och jag heter Mia. Och ikväll är det gammal 80-tals nördfilm, skulle man kunna säga. Det är säkert en kultfilm i många kretsar också. Och det kommer faktiskt en ny, eller ja, en version av, inte just denna kanske, men på samma... Är det en uppföljare som kom nu? Ja, det är faktiskt en uppföljare, absolut. Okay. Förra året. Ja. På en biograf nära dig. Det ska jag erkänna att även om jag var sugen på det så har jag inte sett den än. Att den såg rätt häftigt. Såg vi reklamen för den någon gång, va? Såg vi inte trailern på den? Jo då, det har vi absolut gjort någon gång när vi var på bio. Det gjorde vi säkert. Säkert mer än en gång. Det verkar vara en del häftiga effekter i den så. Precis. Sen var det just att vi gick aldrig och såg den på grund av att du inte hade sett originalet, du säger den här. Ja, just det. Tron är det vi pratar om, för er som inte uppfattade det intro. Ja, precis. Mot förmodan. Och uppföljaren då är Tron Legacy heter den. Mm-hmm. Okej, okay. Fått lite längre titel så som uppföljare brukar få. Och den är intressant på så vis att det är samma skådespelare som spelar huvudrollen, det vill säga Jeff Bridges. Men, just det, sa det. Ja, men så här nästan 30 år senare så har ju han förändrats ganska mycket. Och det är rent utseendemässigt menar. Och, och det intressanta är att de tydligen har i just datorvärlden i den filmen så har de använt datoreffekter och fått honom att se ut som han gjorde i originalfilmen 30 år tidigare. Det är faktiskt lite roligt. Det är intressant och det skulle vara intressant att se bara för det. Se hur de har lyckats och hålla det en hel det film. Känns. Ja. Liksom, Å andra sidan så kanske det inte spelar så stor roll om det ser lite plastigt och falskt ut. För det är ju ändå meningen att det ska vara det. Det är sant, de såg ju inte så jätteverkliga ut i den här versionen heller, om man säger så. Precis. Sant. Right. Alltså jag tror ändå när man har gjort en ny version med mycket häftigare eller med mycket bättre, alltså förutsättningar för mycket bättre teknik, så tror jag att folk ändå väntar sig mer att det ska se snyggt ut ändå. Det är sant. Tror jag. Absolut. Man är nog ganska kräsen och har ganska höga krav, tror jag. Jajamän. Går man och ser en sån nördfilm så tror jag att man förväntar sig att bli lite så bortskämt med snygga grejer. Ja, faktiskt. Eller det är bara vad jag kan tänka mig. Jo, det ligger mycket i det. Och som vanligt så ska vi varna för spoilers eftersom vi kommer gå igenom handlingen. Just det. Men om vi börjar då från början. Alltså den här filmen är ju så... Den känns ju verkligen så 80-tal det bara kan bli. Ja. Rent otroligt mycket 80-tal. Mhm. Och det är inte så konstigt, den kom 82 och det var liksom när den allra första tv-spelsvågen var som störst, skulle man kunna säga. Så du menar att det här var lite vad alla nördar hade väntat på så? Jag tror det, alltså det är svårt. Alltså, jag var 2 år gammal så att det är lite svårt att verkligen säga att det var på det sättet, men det är den uppfattningen jag har fått i alla fall. Ja. Liksom alla som var tonåringar på den tiden. Liksom så den yngre tonåringar i alla fall. Kom, det tror jag säkert. Den var ju definitivt banbrytande rent visuellt när den var ny. Ja. Det är oerhört mycket som datorgenererade effekter i den här filmen. Väldigt, väldigt mycket. Och det är från en film från 82. Ja. De flesta tänker väl på, om man pratar om den första... spelfilm, biofilm som använder sig väldigt mycket av datoreffekter, så är väl förmodligen den film som de flesta skulle tänka på spontant inom Jurassic Park, tror jag. Ja, det är sant. Fast den kom ju väldigt långt efter. Den kom, till och med jag såg på bio. Precis, den kom 11 år senare. 93 kom den. Ja, precis. Så lite skillnad. Precis, men där ska man väl dra en gränslinje liksom mellan verklighetstrogna liksom fotorealistiska datoreffekter. Ja. Och icke, för att det är verkligen inte meningen att det ska vara fotorealistiskt i den här filmen. Nej, och då är man nog ändå friare och har möjlighet att leka lite mer, och just att man inte är lika bunden. Alltså så. Mm-hmm. Finns den här film så får man också räkna med folk på något sätt för att köpa vissa saker så också. Men alltså sätter man sig i en film som Jurassic Park så förväntar man sig verkligen att bli alltså imponerad, att det ska kännas realistiskt liksom, som att man att de där djuren faktiskt är där liksom. Verkligen. Och om det då känns påklistrat så blir man ju bara, men alltså jaha, vilken fin gummiödla ni är liksom. Ja, men det Precis. förtar ju lite av hela filmen i så fall, för att Ja. då blir de ju inte ens läskiga liksom. Nej, exakt. Medan här är det ju aldrig meningen att det ska vara realistiskt. Egentligen inte ens när de är i den riktiga världen. På sätt och vis inte, nej. Men allting är liksom väldigt ändå överdrivet och klichéartat på sätt och vis. Så det var ju en av de sakerna vi pratade om direkt efter vi hade sett att själva handlingen i sig är egentligen väldigt enkel och filmen blir därför lite substanslös nästan. Men alltså man bara börjar kolla liksom på de här tre, alltså när det gäller riktiga världen, de här tre karaktärerna. Dels så har vi ju hon, den här smarta kvinnan då, som får vara med för att hon är kvinna. Och i egenskap av att hon är ex till huvudpersonen då. Och sen så har vi ju han, den ändå lite städade, men ändå lite, du vet, sådär Hennes smarta nye, ja. killen som, ja men precis, som ändå är lite städad och jobbar på det här företaget, men blir lite för närmare när han inte får sin access och så. Potentiell bråkstake. Och så har vi såklart the bad guy. Han som kör sitt eget race, outsidern, den här. Precis. Som går runt med den tuffa jackan och t-shirten liksom på Exakt. 80-talet då. Är väl lite om man ändå ska dra paralleller med Jurassic Park, vilket man faktiskt kan göra på många sätt nu när jag tänker efter. Nu blir det intressant. Men så skulle man kunna säga att hans karaktär är lite en parallell till Ian Malcolm. På sätt och vis. Huvudpersonen här. Ja. Nej. Tycker du inte? Nej. Det är lite, jag menar, han är lite den här rebellen och liksom, men som ändå får saker gjort. Fast jag tycker ändå att Ian Malcolm har en helt annan roll än vad killen i den här filmen har. För att, ja. Det jag kanske, jag bara kanske försökte få ihop någon grej, liksom att bägge de här två karaktärerna spelas av en kille som heter Jeff. Det är ju fett. I Ian Malcolms fall Jeff Goldblum och i det här fallet Jeff Bridges. Ja, fast om Så det man var... kollar Trond då, hans motivation är att han känner sig lurad. Han har Ja. blivit lurad på någonting som han har producerat och han vill ha hämnd. Och det här blir då ett sätt att ta sig in och hitta de här bevisen han behöver. Sen var det inte meningen att han skulle kasta sig in i världen rent fysiskt, men det gjorde han. Men hur som helst, det är ju hans drivkraft. Malcolm kan se med att han kastas in i situationen vare sig han vill eller inte och går och småmuttrar för sig själv. Sen, och han är liksom den här kommenterande lite. Han är, alltså i Jurassic Park så tycker jag att Ian Malcolm är min husgud, han är min idol. För att han är ju den enda som riktigt alltså tänker. Han är ju den enda som inte låter sig. Men han drivs, jag menar bara att han drivs inte av någon eget vinstsyfte Nej, det är sant. i Jurassic Park. Han bara Det håller kastas jag med om. in och ja, han räddar inte ens situationen själv, han hänger med. Så Absolut. det är så nej. Nej, det var kanske väldigt... Jag En bara... parallell kanske är att de Ja. är lite så här kvinnorshusare båda två. Det är ju sant, absolut. Att de vägrar inrätta sig i ledet, det är väl också, alltså rent karaktärsmässigt så sett har de vissa liknande karaktärsdrag. Det var väl mest det här rebelliska jag tänkte på först och Ja, främst. för sen deras roller i filmerna tycker jag är väldigt, väldigt olika, om Det är man får. sant, absolut. Ja, om vi släpper Jurassic Park. Ja, Men sen en precis. annan sak som vi sa, när man väl har blivit presenterad för de här tre, vilket man blir väldigt fort då, så händer saker och ting väldigt fort. För det pratade vi också om, att man får väldigt lite förklarat för sig egentligen. Och saker och ting ska inte ältas väldigt mycket mellan de här karaktärerna heller. Nej, prima exempel på det är ju just den scenen när de två åker iväg för att hämta Jeff Bridges karaktär. Ska vi ge Därför honom ett att... namn kanske? ja, det kanske vi ska göra. Kevin Flynn heter han. Kevin Flynn. Flynn är Flynn. väl det som brukar... Och det, som sagt, hans inställning är liksom att han vill hacka sig in i deras datorsystem där för att få tillbaka bevis på att ja, men det är faktiskt jag som har gjort de här spelprogrammen som nu det här företaget har släppt och tjänar jättemycket miljoner pengar på. Och jag får inte ett öre. Anledningen till att de åker hem till honom är ju att företaget i sig har slått till vissa sådana säkerhetsspärrar att ingen får access nu och tar med dem utrymme för att de, företaget i sig misstänker att någon håller på att hacka sig in. Så de åker hem till honom för att kolla om det är han som håller på. Mm-hmm. Eller hur? Precis. Så var det. Yes, de ska hem och prata lite allvar med honom egentligen. Ja. De tänker ju läxa upp honom lite grann. Exakt. Och vad som händer i den scenen är i princip, är det du som försöker hacka in? Ja, det är jag. Jag har blivit lurad. Okej, då hjälper vi dig. Ja. That's it. Det är verkligen ingen som helst konflikt där alls. Och så just den här kovändningen från att de ska gadda ihop sig mot honom till okej, men då åker vi dit och så hackar vi oss in då. Ja, precis. Då ska de helt plötsligt hjälpa honom att bryta sig in olagligt dels i byggnaden och sen för att han ska kunna hacka sig in i deras system. Så det blir verkligen så här. Ja, men nu var vi kompisar allihopa, ja. Okej. Och du har inga problem att hjälpa hennes ex eller att bryta sig in i företaget där du jobbar? Nej. Nej, exakt. Inga nej. Okej. Då gör vi så, ja. Hej och hå. No hard feelings där, inte? Exakt. Alla älskar alla. Mm, vad fint. Ja, men man blir så här bara, men på något vis köper man det. För man tänker liksom att det ska vara lite action. Och lite så man, någonstans sitter man ju och väntar lite på det. Och då är det, på sätt och vis är det rätt skönt också att det var en sån kort. Att det inte behöver ta liksom någon tid för att bygga upp en stor känslomässig grund i det, utan det är liksom bara rätt pang på ungefär. För att just där så behöver man kanske inte mycket mer som tittare. Och nej, sen så kommer han in i den här världen väldigt snabbt. Ja. Men det är nog sen jag får lite problem. Men sen ska vi ju nämna lite om antagonisterna, skulle man kunna säga. För det finns ju i princip tre skurkar på sätt och vis i den här filmen. Jag får det till två, men okej, vi säger tre. Mm. Dels har vi, det jag tänker, dels har vi den nuvarande chefen på företaget. Han in the real world. Liksom. Ja, Dillinger. Som för övrigt, ska vi säga, bara lite lustigt att vi råkade välja en film direkt efter Time Bandits där vi har samma skådespelare som spelar skurk igen. David Warner. som spelar då Dillinger. Men han spelar också de andra två skurkarna. Och det är det här programmet som han har konstruerat, Master Control Program. Ja, just det. Som nu styr över alla processer i deras datorsystem. Och det känns som att det är typ att börja leva sitt eget liv och blivit för intelligent och börja på något sätt bli så här. De nämner ju lite sådär i förbigående att Master Control Program självmant försöker hacka sig in i Pentagon. Ja, ja, det kommer ju lite sen som en liten bigrej. Det låter ju rätt allvarligt, men det pratar inte så mycket om sen. Det, väl, det var mer bara såhär, försöker du bryta dig in i Pentagon, varför det? Ja, men det är inte värre än att bryta sig in på de och de ställen där det redan har varit. Nej, okej. Okej, och sen nämns det inte mer. Och det hade man kanske behövt bygga på lite mer för att verkligen skapa en större konflikt där, möjligtvis. Men i alla fall, och den tredje är hans första löjtnant, skulle man väl kunna säga, Sark. Ja, just det, som är inne i datorn. Precis, som där man faktiskt ser honom, man ser hans ansikte, han verkligen skådespelar, för att Master Control Program är i princip bara rösten och så det här stora snurrande ansiktet i slutet som vi kommer till. Men alla de tre karaktärerna spelas av David Warner. Mm-hmm. Så det är intressant, han spelar tre stycken olika skurkar i samma film. Det är rätt tufft alltså. Det är det absolut. Yes. Men som du säger, det går ganska fort och han hamnar direkt in i den här datorgenererade världen och sen är vi inne i den hela resten av filmen förutom en liten bit i slutet. Ungefär så. Och jag fattar det som att det på något sätt är han Master Control Program som teleporterar in honom där på något vis. Precis. Det visar de ju också en ganska tidig scen innan det, att de har konstruerat en laser som kan dekonstruera objekt till sin molekylära form och föra in det i en dator och sen bygga upp det igen. Ja. Det är det de ska förklara hur han kan komma in i datorn. Och det får man fint illustrera via en apelsin eller vad det var i början. Ja, så exakt. Man förstår. Okay, exakt. Så går det till. Och det är också så här, så käckt att de lyckades med det projektet just samma dag som han bryter sig in där. Ja. Så lägligt. Väldigt bra timing verkligen. Och det är också så här, master control program säger till ungefär två gånger när han hackar. Sluta hacka in. Nej, sluta hacka in. Nej, okej. Då tar jag in dig i datorn ungefär. Ja. Shit, vad händer nu? Sen, det här, sen kändes det lite nästan som så här, alltså jag fick lite vibbar och sådana här gamla typ och så. Eller jag kommer tänka lite så här, gamla gladiatorspel typ. Absolut, det är definitivt inspirerat. Man sätter kämpar mot varann på liv och död och så. Fast det är ändå en annan inramning kan man väl säga. Men jag kände också att det fanns ju ändå vissa så här starka favoriter som man kanske höll lite på och som brukade vinna. Och, alltså det fanns någon form av sån kultur liksom där att... Mm. Så. Det kan vi ju nämna då liksom, själva premissen är då att programmen i det här datasystemet är i princip som personer. Ja, precis. Med sin egen vilja och sitt eget sin egna personligheter och sitt eget sätt att göra saker. Och Master Control Program är i princip en fascistisk diktator som har tagit över hela systemet och tvingar in de här stackars programmen att slåss mot varandra i de här gladiatorspelen. Ungefär så. The Game Grid. De tvingar dem att spela tv-spel mot varandra på liv och död, typ. Och liksom, när man bara säger det på det viset så låter det verkligen störtlöjligt. Egentligen. Alltså, det är ganska fånigt, fast ändå inte. Mm. Alltså... Nej, jag håller med dig där. Alltså det är svårt liksom att förklara det och liksom få det att låta riktigt seriöst. Och sen men det sa vi, det är ju inte seriöst. Och sen 5 minuter in i den här världen ungefär så träffar han ju Tron då, som är program skapat av den här nya pojkvännen, eller hur? Just det, Alan. Och ja. Som dessutom givetvis ser ut som Alan. Ja, of course. Och de allierar sig ju då ganska, ja, snabbt. Precis. Jag är här för att slåss mot Master Control. Ja, jag med. Okej. Okay. Då flyr vi. Och så gör de det direkt i nästa scen. Ja. Det är liksom ingen större motstånd där egentligen. Överlag så är vi skurkade ganska klantiga i den här filmen. Är de inte, ja, det? Är de inte ganska klumpiga? Det är de absolut. Det är inte mycket som de lyckas med. Men det är också, det kan jag säga, en av de största sakerna med den här filmen, att när man pratar om det med målgrupper, för mig så känns det som att den här filmen var, dels var den gjord av folk som egentligen inte hade så bra koll på tv-spel. Mm. Och dels så är den riktad definitivt mot barn. Mm. Absolut. Och yngre tonåringen, kanske upp till 13-14. Ja, ja, det är meningen liksom att man ska bara sitta och tycka att det är häftigt och man ska inte behöva tänka efter så mycket. Och på sätt och vis är det ganska häftigt. Alltså, kan jag tycka, det är väl udda miljöer och alltså, så. Just det visuella de har gjort, den här världen de har skapat med de här väldigt skarpa kontrasterna och just den här visuella stilen de har. Det gör ju att filmen ändå i datorvärlden känns ganska tidlös. Absolut. Det funkar fortfarande rent utseendemässigt tycker jag. Och det är lite kul att programmet får vara små personer som spelar. Alltså själva idén är ganska charmig tycker jag. Absolut, om man inte tänker på det för mycket. För då märker man att det finns absolut ingenting i den här världen som stämmer överens med hur en riktig dator faktiskt fungerar. Nej. Men... Sen, alltså det jag hade problem med, om jag får säga så, var väl att man blir aldrig riktigt, eller jag blev aldrig riktigt meddragen känslomässigt tror jag. Blir inte riktigt berörd. Nej, han gav sig in där ganska alltså, egoistiska skäl som väl var hyfsat nobla i sig då, för han hade blivit lurad och ville ge tillbaka, det kan man förstå. Men sen var det ju någon som dog där lite och där försökte de göra lite känslosamt så. Men i och med att handlingen går så väldigt fort fram och alltså så blir det aldrig så att de bygger upp så här riktigt seriösa, känslosamma relationer. Så allting liksom tycker jag på väldigt fort, så att det blir liksom. Ja. Det har nog med det att göra att det är nog en av de anledningar till att jag känner att den förmodligen är riktad mot barn främst. Just för att, ja men, barn kommer inte gilla om det bara är långa scener där folk pratar allvar med varandra. Det kommer ju de tycka är skittråkigt, så det kan vi inte ha med. Nej. Så det närmaste man kommer så här känslomässighet, liksom det är den här väldigt korta scenen där han, Ram, när han dör. Och också när han kysser det kvinnliga programmet, Ja. Jory. Och det är också en så här liten, men det blir heller inte så där jättemycket av det. Nej. Men, och jag tror nästan att det bästa exemplet på det du säger är den här scenen när de har tagit kontroll över en sån här övervakare, vad hon heter, jag kommer inte ihåg vad de kallar honom riktigt. Ja, just det. En sån. Ja. Och det dyker upp här, hans bit Ja. som är så här lite flygande geometrisk form som bara kan säga yes och no. Och den är bara med i den scenen och försvinner direkt efter utan minsta liksom, kommentar. Vad var poängen med det? Men visst, alltså den är ju rolig och charmig, den scenen. Och den var ju gullig. Men det känns också att de kastade in den lite för att lätta upp efter att han hade dött, liksom. Ja, exakt. Nu behövs det någonting som är lite roligt och som när det inte behövdes längre, då bara tar vi bort det igen. Ja. För då, den bara dyker upp där och säger just nu, han bara, är du min bit? Bara, ja. Jaha, okej. Okay. Och så får de vara med där under kraschen och så är det lite roligt, liksom. Men sen, jaha. Ja, för, alltså, så på så sätt, många sätt är den ju inkonsekvent, om man säger så. Absolut. Så det, ja. Och på så vis, i och med att jag aldrig riktigt blev så berörd att jag faktiskt riktigt brydde mig om hur det skulle gå. Eller jag kände sig så här, ja, antingen är han inne i den här coola världen så klarar han sitt uppdrag och sätter dit dem. Eller så gör han det inte. Men den enda som vinner på om han gör det eller inte. Eller just för att, alltså det kändes mer som att det handlade om han skulle få hämnd. Eller Exakt, inte. de För har att för egentligen just, inte. hade de betonat det här med han Master Control Program mer som en verklig alltså fara för hela samhället. De byggde ju aldrig upp honom egentligen som något riktigt hot. Nej, och hade man spunnit vidare på det här att han backas in i Pentagon och allt och vad hans syften med det var och sådär. Då hade man kanske liksom blivit, men ja, men klart att de måste liksom slå ner honom, ja, alltså du vet så. Besegra honom. Men nu så tryckte man inte tillräckligt på det för att man skulle liksom komma ihåg det. Och då brydde man sig inte så mycket. Så här. Eller ja. Upplevde jag. Nej, men jag håller med dig. Jag förstår också precis Och då blev vad du filmen för menar där. min del lite lång när man inte riktigt bryr sig. Jag Eller så. märkte det framåt slutet där. Jag började bli lite trött i ögonen också av alla de här starka kontrasterna överallt. Det är också en risk. Även om det är snyggt. Precis. Men jag måste säga att min favoritscen måste jag säga, är precis i början när man får se Flynns arkad. Och alla, liksom, hur det förmodligen måste ha sett ut på 80-talet. Jag bara så, åh, jag skulle vilja vara där. Det är någonting som man verkligen inte ser längre. Det är en av de sakerna som är lite synd med att alla har datorer eller tv-spel liksom hemma, det är att just de här gamla sköna härliga arkadhallarna har försvunnit helt och hållet. Ja, man startar en egen sån retro. Det finns ju på vissa ställen, men det är verkligen inte vanligt längre. Nej. Men sen för att återgå till, det kan jag också känna så här, för de pratade ju ändå ganska mycket om han. Alla, de var ute efter Master Control Program och skulle komma åt honom. Och det var hela tiden det som var målet, att komma fram till honom och förgöra honom, liksom. Men sen när man får se honom. Då då kände jag lite sådär, jaha, det är detta vi har suttit och väntat på. Precis, ett stort snurrande orange ansikte bara. Jag tyckte nästan kostymnissarna var läskiga. Och jag får säga min mening. Så det blev också så här lite... Ja, däremot så måste jag säga, för Sark dyker ju upp där också. Mm. Han, första löjtnanten, om man ska kalla. Och blir uppgraderad och blir jättestor. Mm. Och det var en effekt som verkligen funkade bra. Alltså det är sällan så jag tycker att det lyckas när man försöker få en karaktär att se jättestor ut. Det känns alltid fake. Mm. Här tyckte jag faktiskt att det funkade. Man köpte att de var liksom i samma, på samma yta och liksom i samma värld. Mm. Och jag tror att det kanske har att göra med just att allting runt omkring också är fake. Liksom att man tänker inte på det lika kraftigt. Nej, då köper man det lite lättare. Jag tror att det kan ha med det att göra. Men det var, av någon anledning så tyckte jag att det funkade väldigt, väldigt bra. Ja, det är sant. Och men sen har vi ju, vad tycker du om slutscenen då? Ja, vi har ju den... den riktiga slutscenen sen också. Alltså, visst, ja, det är sant. Med de, slutuppgörelsen då, om man säger så. Ja, de lyckas besegra den här genom att kasta den här skivan i. Och, alltså, det är också sådär, det blir liksom egentligen aldrig sådär riktigt spännande. Ändå. Men just för att, ja, det är så. Alltså, skurkarna utgör aldrig något riktigt hot. Och då känns det som att man får aldrig, man sitter aldrig och blir orolig för om de ska klara det eller inte. Nej. Sen vet jag inte riktigt om vi ska nämna deras medhjälpare där på vägen också. Han får ju också en ganska viktig roll, eller hyfsat stor roll ett tag. Han som hon, de vänder sig till. Just det, den här Dumont. Precis. Som är... typ en brandväggsprogram kanske, eller någonting, jag vaktar en som in- och utgångstorn kallar de det för. Ja. Och det är också en sån där grej som de... Det handlar om att de ska kunna kommunicera med sin... med sin användare, ja. Precis. Och det är också en sån grej som de försökte göra någonting av i och med att den karaktären spelas av samma skådespelare som är... det här företagets en av det här företagets grundare. Så det är ju också en sån grej som de försökte få skapa en lite bättre, lite mer känslomässig koppling, liksom att han blir bortrationaliserad liksom, fast han är en av grundarna till företaget. Mm. Men det är också en sån där, han är en sån oerhört liten karaktär i övrigt, så ja, det bara försvinner liksom. Det var synd för honom. Ja. Lite så faktiskt. Och det är väl som sagt den här filmen, alltså om man nu ser det mer än bara som en häftig film, så är väl det just det den här filmens stora problem, att den aldrig hittar något djup. Men som jag säger, den är faktiskt ganska substanslös. Mm. Och sen har vi ju då den allra sista slutscenen när han, ja, väl kommit ut ur datorn igen och de har lyckats stänga av Master Control Program och allting. Allt är frid och frid. Ja, den här hemliga informationen om att det faktiskt var han som hade utvecklat de här spelprogrammen och kommit ut. Och sen den allra sista scenen är ju bara när de här två, Alan och Lorna, står på taket och säger att åh, nu kommer chefen, och så kommer en helikopter och landar och så är det Flynn som kliver ut. Ja. Och sen bara slutar den. Man får ingen aning om liksom vad som har hänt efter det. Liksom vad, man förstår ju liksom att okej, han har blivit chef för företaget nu. Ja. Så antagligen slutade det ju, ja, bra. Han fick väl sina pengar. Men... precis. Men också en sån där. De spenderar ingen som helst tid på att förklara liksom någonting mer. Nej. Utan det är bara puff. Okej, slut. Det gick bra. Ja. Vi lyckades. Ha. Ungefär så. Så att det beror på vad man tycker. Alltså den, på sätt och vis är det kanske skönt också. Liksom att det inte är så här jätteutdragna slut som i många andra filmer kan vara. Men man kan göra det för kort också. Ja, faktiskt. Så var det lite snopen så här. Jaha, där var det slut, ja. Och det är väl det som jag känner lite huvudkontentan ändå. Att det är Jag har sett den här filmen innan, men det är väldigt länge sedan. Och vad jag kom ihåg så tyckte jag bra om den då. Och nu när jag såg den här gången, då kändes den fruktansvärt snabb. Det kändes som att saker och ting hände väldigt, väldigt fort hela tiden. Och man hann aldrig riktigt ta in vad som hände förrän det hände någonting nytt. Och sen helt plötsligt var den bara slut. Mm. Och jag bara, jaha. Det var liksom... Det var lite den känslan som jag faktiskt hade efter jag såg den här gången. Bara, jaha, ja. Var det inte mer än så? Men det kanske har att göra med också att som vi sa, det här är en fruktansvärt tydlig, det är en väldigt tydlig 80-talsfilm. Mm. Och den kanske funkade bäst på 80-talet och för den publiken som den var gjord för då. Så nu på 2010-talet när man ser den som vuxen så ger den kanske inte så mycket. Lite skärmig kanske, lite kul på sina ställen, men överlag liksom inget. Mm. Och även den publiken som den här filmen då, som jag anser den här filmen vänder sig till ursprungligen, om de skulle se den, så de 10-12-åringarna nu, så tror inte jag de skulle få ut så jättemycket av den heller. Nej. På grund av att barn nu för tiden är så oerhört mycket mer tekniskt insatta än vad de var på 80-talet. Mm. Så de skulle nog inte heller få ut så mycket av den. De skulle kanske få ut mer än en vuxen som inte har någon koppling till den tidigare. Men inte alls lika mycket som skulle ha gjort från början. Så att... Och jag vet inte ens om de som var inne just i spelvärlden som gick och såg den på bio då, om de skulle få ut så mycket av den idag heller. För att i och med att den inte rör sig i en verklig värld så blir inte själva den här nostalgi och igenkänningsvärdet så stort heller. Förstår du vad jag menar? Ja, nej, det är sant. Den försöker ju koppla liksom till det rent visuella, så, men det är aldrig någonting som är specifikt för... Specifika något... referenser så, nej, menar jag. Nej, exakt. Utan det är ju en värld som de har skapat helt och hållet för filmen. Så just det värdet finns ju inte riktigt heller. Nej. Än om man har byggt på ett liksom helt specifikt spel och kört en hel miljö från ett spel. För då kanske det har varit en annan nostalgivärld i den. Det är mycket möjligt. Så att, men, jag vet inte, jag ska inte säga att det inte är så, men det är bara en teori jag har också. Den kanske inte har så mycket att säga om idag heller. Mm. Men det kanske är därför som de valde att göra den här uppföljaren som kom nu. För att fräscha till den för en nutida publik. Precis, det skulle vara väldigt intressant att se den och jämföra och se hur själva grundidén ter sig idag. För att, alltså, grundidén är det absolut inte något fel på. Nej, verkligen inte. Den är kul. Men det är just att den har väl inte åldrats med värdighet. Den har inte hängt med tidens skiftningar. Och tyvärr så funkar den inte alls lika bra längre som den förmodligen gjorde när den var ny. Nej. Och så kan det vara ibland. Så kan det absolut vara. Vissa saker har inte före datum. Ja. Men en sak som kan vara värd att nämna om man nu vill se den trots allt vi har sagt nu. Det är att det är en Disney-produktion. Mm-hmm. Så håll utkik efter Missy Pig. Ja, faktiskt. Där blev du lite imponerad av att du lyckades notera det, men inte jag. Det brukar vara jag som lägger märke till sådana saker annars. Så det kan man leta efter om man tittar. Men så är det ju. Jag hade ingen tanke på det alls, men så är det ju i alla Disney-filmer. Så finns det ju någon liten sån Musse Pigg-referens någonstans. Mm. Och det gör det faktiskt där. Vi spolade tillbaka och dubbelkollade. Ja. Yes. Men då kanske vi ska gå över till dagens topp tre. Yes! Och det är tre andra filmer som har kopplingar till tv-spel. Alltså inte filmer som är baserade på tv-spel. Vilket jag skulle nog vilja säga att den här filmen inte är heller, eftersom de har skapat allting specifikt för filmen. Ja, precis. Right. Och på tredje plats så har vi Gamer. Mm. Som kom 2009. Så där, och det är på faktiskt på många sätt en väldigt liknande premiss, men de har gjort någonting helt annorlunda med den. Mm. Och där är det Gerard Butler som spelar en soldat som deltar också i typ så här gladiatorspel med moderna vapen och så här grejer. Men vad som är själva grejen är att hans handlingar kontrolleras av en spelare. Och även alla de andra i det här gladiatorspelen kontrolleras av spelare. Okej. Och det har också lite kopplingar till Running Man på så vis att det kommer ju fram att alltihop bara är fake. Det säger att om du överlever 30 matcher så kommer du att sättas fri. Liksom han är inne där på grund av att han är en dömd fånge. Mm-hmm. Man säger, om du överlever efter 30 matcher så kommer du sättas fri. Mm. Men det visar sig att det är bara fake och allting är ju uppgjort för tv-publiken i princip. Aha, okay. Så det är mycket sånt. Den är mycket idéer, men den kanske inte kommer hela vägen. Okej, okay. Det är också en film med lite problem. Ja, okay. Men den kan vara intressant i alla fall. Mm. Det är också så här idén. Det är kul, så man kan se den lite bara för att få en grepp. Precis. Konceptet. Så. Ja. På plats 2 så hoppar vi tillbaka igen. Ett par årtionden tillbaka till 80-talet. Med en film som faktiskt håller mycket, mycket bättre, om jag får säga min mening. Mm-hmm. Det håller jag med om. Om man nu ska jämföra så. För den var faktiskt spännande, tycker jag. Mm-hmm. Det där fanns det ändå liksom en nerv. Och vi pratade givetvis om War Games. Eller hur? Yes, War Games, ja. War Games, ja. Och om jag inte minns helt fel så kom den bara året efter Tronja, 83. Mm-hmm. Den sitter lite på samma våg där då. På sätt och vis, men det är väldigt stora skillnader. Skådespelare i den? Mm. Mest kända där är väl förmodligen Matthew Broderick. Ja, just det. En väldigt ung. Väldigt ung Matthew Broderick som huvudpersonen David. Var detta kanske någon av hans genombrottsroller? Det kan det nog mycket vara. Yes. Och jag håller med dig, alltså det här tycker jag är en fruktansvärt spännande film. Här har man ju väldigt tydliga konsekvenser. Alltså om karaktärerna misslyckas att göra det de behöver så betyder det tredje världskriget. Precis, så här har den ju lyckats med någonting som tror ni inte lyckas med, och det är faktiskt att engagera sin publik, att man känner att nej, det här får inte hända. Verkligen. Som där sitter man lite på nålar faktiskt. Det gör man. Och den är också väldigt realistisk och för det mesta tekniskt korrekt. Yes. Det finns vissa grejer som inte stämmer överens med verkligheten, men det mesta gör det. Och grundidén är väl, om jag minns rätt, att det är en yngre kille som har lyckats hacka sig in och sätta igång ett program. Eller på amerikanska försvaret. De har, ja, de har investerat jättemycket pengar i ett nytt datorsystem som ska simulera olika krigssituationer. Och så har de kopplat på grund av en olycka som hände under en träning. Så har de kopplat det här direkt till avfyringsmekanismerna i sina kärnvapensilos. Just det. Så att om de ger kontrollkoderna så ska datorn kunna avfyra de här missilerna automatiskt. Yes. Och vad som händer är att han hackas in på den här datorn i tron att det är ett spelföretag. Mm. Och får den här att starta de här rutinerna. Vilket betyder då att om den lyckas hitta ett vinnande scenario för att lyckas vinna ett kärnvapenkrig så kommer den att starta ett kärnvapenkrig. Precis. Och det är upp till honom och hans flickvän och en gammal programmerare i princip att stoppa detta. Och det, ja. Också så här klassisk trio. Liksom. Exakt. Men som sagt, där står ju verkligen saker och ting på spel. De har klockan emot sig, vilket också är en spänningshöjande faktor. Mm-hmm. Och det de måste göra ju, för att det här systemet är ju gjort för att inte gå och stoppa förrän det har liksom slutfört sitt. Så det de måste göra är ju komma på ett sätt att överlista systemet. Ja. Så det är en väldigt bra och spännande film och den håller definitivt än idag. Även om tekniken känns gammalmodig med dagens ögon. Men ja, fast det spelar ingen roll i den på något sätt. Nej, det tycker inte jag heller. I den spelar det faktiskt ingen roll liksom vilken tid. För att, som sagt, nerven finns där. Mm-hmm. Så ja, den kan vi rekommendera tycker jag. Right. Och efter detta, vad skulle då kunna finnas på första platsen? Ja, då har vi faktiskt valt att gå en liten annan väg där. Mm. För på första plats har vi faktiskt en dokumentär. Mm. Som handlar om en kille som så här, en hemmapulare i sitt garage som bestämmer sig för att bli världsmästare i Donkey Kong. Och det är The King of Kong vi pratar om här. Du kanske ska förklara vad Donkey Kong är för de som inte vet. För de som inte känner till så är Donkey Kong ett, också ett gammalt arkadspel från 80-talet. Som det allra första spelet med Mario. Faktiskt. Mario vet väl så gott som alla vem det är. Han får väl ändå räknas som så pass kändis, tror jag. Han är, räknas nog till, till allmän kunskap nu för tiden. Lite så. Är det någon sån figur man känner igen så är det väl Mario. Ja, precis. Då rör vi oss ändå lite liksom i samma 80-talet i alla fall. Så. Ja, den utspelar ju sig, det är nutid, men väldigt mycket handlar om de här gamla spelen från 80-talet. Mm. Absolut. Och det handlar väldigt mycket om den här killen och hans rivalitet med den gamle mästaren. Mm. Som verkligen har gjort sig ett namn på detta och som framställs som ganska osympatisk av den här filmen. Men det är fruktansvärt mycket drama i den här, verkligen. Det är på blodigt allvar liksom. Det är det definitivt. Och det är många turer fram och tillbaka och väldigt, väldigt sevärd. Även om man kanske inte är så intresserad av tv-spel så är den väldigt intressant just för att se själva det mänskliga dramat. Precis. Ja. Och vi ska väl inte avslöja hur det går kanske? Nej. Det tycker jag inte vi behöver göra. Det är möjligt att vi kommer tillbaka till det någon gång. Vem vet? Inte du. Inte jag. Right, men det var allt för ikväll. Ja. Och som vanligt, vill ni höra mer av oss så finns vi på popcorn.com, popcorn. Och där finns länkar till allt ni behöver kunna hitta. Vår sida på iTunes, vår sida på Facebook, vår Twitter, vår sida på Google+. Och ni kan givetvis också mejla oss på brev@popcorn.com eller gå in och skriva kommentarer. Eller gå in och skriva en recension på iTunes. Eller önskemål. Det kan ni absolut göra. Se filmer som ni tycker att vi ska ta oss an. Så det är inte alls omöjligt. Vi tar gärna emot förslag. Och så kan ni leta Musse Piggar tills vi hörs nästa vecka. Exakt. Ha det bra. Hej. Ja, hej.